Ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bąk Media Ekspert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 25 listopada, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wśród uwolnionych wczoraj przez Hamas zakładników jest Polka. 36 miliardów 400 milionów złotych wyniósł deficyt budżetu państwa w okresie od stycznia do października. Politykę gospodarczą niemieckiego rządu krytykuje były kanclerz Austrii. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że wśród uwolnionych wczoraj zakładników Hamasu była obywatelka Polski. Z zadowoleniem przyjmujemy informację o zawieszeniu broni w strefie Gazy, co pozwoliło na uwolnienie pierwszej grupy zakładników, w tym obywatelki RP, i zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej do enklawy, napisano w komunikacie. Mamy nadzieję, że zawieszenie broni zostanie utrzymane. Podkreślamy konieczność jak najszybszego uwolnienia wszystkich uprowadzonych osób, czytamy w oświadczeniu MSZ-u. Resort dyplomacji dodał, że jednocześnie Polska w dalszym ciągu stanowczo domaga się wyrażenia przez Izrael zgody na bezpieczne opuszczenie strefy Gazy przez pozostałych polskich obywateli. 36 miliardów 400 milionów złotych wyniósł deficyt budżetu państwa w okresie od stycznia do października tego roku, poinformowało Ministerstwo Finansów. Dochody państwa wyniosły 475 miliardów 400 milionów złotych i były wyższe o 49,5 miliarda w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Wydatki zaś wyniosły przez 10 miesięcy 511 miliardów 800 milionów i były wyższe od ubiegłorocznych o 113 miliardów 100 milionów. Deficyt stanowił 39,6% zaplanowanego. Niemcy oduczyli się nie tylko grania w piłkę nożną, powiedział były kanclerz Austrii Christian Kern. Według niego polityka gospodarcza rządu Olafa Scholza budzi obawy. Kryzys w Niemczech odbije się także na innych krajach Europy, ostrzega były polityk, który obecnie działa w niemieckim biznesie. Przez lata Niemcy miały czas, aby w najlepszych warunkach zabezpieczyć swój cud gospodarczy. Nie zabezpieczyły. Teraz próbują to pośpiesznie nadrobić i spektakularnie poległy, ocenia były kanclerz Austrii, a obecnie szef Rady Nadzorczej brandenburskiej spółki GMB, regionalnego lidera w zakresie produkcji szkła do wytwarzania modułów fotowoltaicznych. Christian Kern alarmuje, że w kilku europejskich krajach producenci szkła do zastosowań słonecznych zaczynają zamykać swoje zakłady. USA nałożyły cła na tanie chińskie panele fotowoltaiczne, a Berlin i Bruksela nie. Nikt nas nie chroni przed zalewem chińskiej nadprodukcji niszczącej nasz przemysł, wskazuje były lider SPÖ, dodając, że Niemcy co prawda zmniejszyły zależność od importu gazu z Rosji, ale za to zwiększyły uzależnienie od chińskich producentów technologii z obszaru odnawialnych źródeł energii. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na wieści sportowe, Robert Grzedowski. Skaczą wróce. Przed chwilą zakończyła się pierwsza seria pierwszego konkursu w sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zaprezentowali się w niej rzecz jasna wszyscy reprezentanci Polski, ale nie zachwycili. Do drugiej serii awansował tylko Dawid Kubacki. Skoczył 130 metrów i w tej chwili jest na miejscu 23. Na razie zachwycają Niemcy. W ścisłej czołówce jest ich czterech, a prowadzi Austriak Stefan Kraft. Nie weszli do tej drugiej serii Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Kamil Stoch i Piotr Żyła. Skoczkowie wróce zaczynają Puchar Świata, a narciarki alpejskie kontynuują swój sezon w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w Killington. Tam dziś rywalizacja w slalomie gigancie. Trwają pierwsze przejazdy, Maryna Gąsienica Daniel obecnie jest 10. i prawdopodobnie pozostanie na tym miejscu do drugiego przejazdu, bo lista startowa w narciarstwie alpejskim jest ułożona tak, że najmocniejsze zawodniczki startują jako pierwsze. W Killington wystartuje także, ale z dalszym numerem Magdalena Łuczak. Teraz piłka i PKO BP Ekstraklasa, a dokładnie 16. kolejka rozgrywek. Zakończył się już pierwszy sobotni mecz. Broniący mistrzowskiego tytułu Raków Częstochowa zremisował z Krakowią 1-1. Prowadzenie dał pasom w pierwszej połowie Rumun Virgil Gita. Wyrównał w końcówce spotkania po rzucie karnym Bartosz Nowak. O 17.30 rozpocznie się mecz Pogoni Szczecin ze Stalą Mielec. O 20 zagrają Legia Warszawa i Warta Poznań.

Doesn't matter, I hope we swim up out of this flood. Cokolwiek to zaś mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Mississippi w ogniu i organek. Trzymaj z trójką, 16,5 minuty po godzinie 17. Proszę Państwa, w poszukiwaniu ciekawych miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy, a może by tak na grzyby? Ktoś powie teraz, jak śnieg, jak mróz. Okazuje się, że mimo schyłku jesiennego sezonu na grzyby w wielu lasach wciąż można znaleźć wiele smacznych, jadalnych okazów. Grzybom nie przeszkodziły przymrozki, nie przeszkodziły pierwsze opady śniegu. Grzybiarze donoszą, że wciąż można zbierać podgrzybki, kanie czy maślaki. Jak informują leśnicy i grzybiarze, owocniki pojawiają się mimo opadów śniegu oraz spadku temperatury. W lasach wciąż można zbierać. Jedynie na wschodzie i w regionach górskich oraz na Warmii i Kujawach panują niesympatyczne warunki dla grzybiarzy. O tym, że dotychczasowe opady śniegu oraz chłód nie przeszkodziły grzybom, informują również lasy państwowe. Na dawnym Twitterze, czyli obecnie X-ie, leśnicy opublikowali zdjęcie wskazujące, że mimo epizodu zimowego w lasach można znaleźć grzyby jadalne. Zdjęcie podpisano: spadł śnieg, pojawiły się bałwany. No to pewnie z okazji tego, że na kapeluszu grzyba jest czapa śniegu. W listopadzie oprócz typowo jesiennych gatunków grzybów w lasach można wciąż znaleźć pierwsze okazy grzybów zimowych, w tym płomienicę zimową, wodnichę późną czy boczniaka ostrygowatego. Życzymy owocnych zbiorów. If you fall, I will catch.

25 minut po godzinie 17 w audycji Trzymaj z Trójką przenosimy się do Anglii. Mieszkańcy północno-wschodniego wybrzeża obserwują tam ostatnio niecodzienne zjawisko. Być może państwo już widzieli albo słyszeli. Morze zaczęło wyrzucać na brzeg tajemnicze niebieskie kulki. Są ich tysiące. Zgłoszenia o nietypowym zjawisku zaczęły wpływać do lokalnej organizacji działającej na rzecz ochrony środowiska. Eksperci zachodzili w głowę, skąd, co i jak, skąd mogą pochodzić te kulki, czym właściwie są. W końcu po wielu konsultacjach udało się ustalić miejsce pochodzenia tych niebieskich obiektów. Okazało się, że to kulki wykonane z kauczuku, które są wykorzystywane do czyszczenia instalacji w elektrowni jądrowej, znajdującej się niedaleko. No i jakoś tak się porobiło, że kulki wydostały się z systemu chłodzenia elektrowni. Może tak się zdarzyć, kiedy w zakładzie niespodziewanie wzrasta ciśnienie. Na szczęście nie są niebezpieczne, nie są radioaktywne. Nie oznacza to jednak, że są takie całkowicie niegroźne. Nadal stanowią zagrożenie dla morskiej fauny i flory, tak ostrzega organizacja. Nabrzeże jest bieżąco oczyszczane z wyrzucanych przez morze kulek. Przedstawiciele organizacji poprosili też mieszkańców o zgłaszanie przypadków odnalezienia większych skupisk, większych ilości piłeczek, by usprawnić działanie ekip sprzątających i uchronić morskie organizmy. No niemniej jednak widok natychmiast przyciągnął turystów. I like summer. Give me eyes, don't twist the knife. Put me under your spell. Then hide the crime. Bare your soul till it's naked. Bite my lip till you break it. Steal my heart, get it wasted. Don't do it slow. Set a fire to the night. Baby, let me be the lighter. If you're already high and you wanna fly, I'll be the hit that takes you higher. If you wanna love when you touch the sky, you can be my midnight rider. If there's nowhere to go and you wanna go wild, I wanna be the driver. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Massive Attack. Trzymaj z trójką, za 25,5 minuty, godzina 18. Proszę Państwa, przenosimy się teraz do Arabii Saudyjskiej, no bo szukamy w tym programie ciekawych miejsc, w których dzieją się ciekawe rzeczy, czasami dzieją się rzeczy dziwne. Otóż Arabia Saudyjska otwiera się na turystykę, szuka sposobów na to, by przyciągnąć turystów i właśnie otwarto tam wielomiliardową inwestycję w popularnym parku Boulevard World, to znajdujący się w Riyadzie komplet, gdzie zobaczyć możemy repliki najpopularniejszych zabytków świata. Możemy więc podziwiać zarówno wieżę Eiffla, jak i krzywą wieżę, która oryginalnie jest atrakcją Pizy. Generalnie w parku jest 10 stref z kopiami budowli z różnych krajów. No i właśnie niedawno otworzyła się kolejna strefa, strefa egipska. Ta jednak wzbudziła wiele kontrowersji wśród internautów, wśród turystów, samych Egipcjan. Chodzi bowiem o 3 słynne piramidy z Gizy. Jest też nawet replika Sfinksa, wszystko naturalnej wielkości. No i według mieszkańców Egiptu jest to przywłaszczenie kulturowe i wykorzystanie ważnego symbolu do rozrywki bez poznania szerszego kontekstu. Zdania są, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, podzielone. No, trzeba pamiętać, że podobne repliki pojawiały się już i to w latach 90. w Stanach Zjednoczonych, chociażby hotel Luxor w Las Vegas. Do dziś zdobiony jest w egipskim stylu, a jego symbolem jest ogromna figura Sfinksa. No cóż, mam wrażenie, że czasami brakuje wyczucia w tym wyścigu na kicz. No nie da się jednak zaprzeczyć, że żadna kopia nie przebije oryginału. Kto określa ilość braw, nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Czy to ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twa, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Stop. Polskiego Radia. Thank you.